756-756-756. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 23 we wtorek, 24 marca. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. U 152 osób w Polsce wykryto dziś koronawirusa. To najwięcej od czasu pierwszego potwierdzonego przypadku. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że nie zabraknie nam testów. Włochy i Hiszpania to dwa europejskie kraje najbardziej dotknięte pandemią. Badania laboratoryjne potwierdziły dziś koronawirusa u 152 osób. To najwyższy bilans dzienny od wybuchu epidemii. Najwięcej nowych przypadków stwierdzono dziś w województwie mazowieckim. W Polsce jest 901 zakażonych, 10 zmarło. Ministerstwo Zdrowia poinformowało kilka godzin temu o śmierci 71-latka, który był pod opieką szpitala w Cieszynie. Do laboratoriów w Polsce trafiło około 100 tysięcy testów na koronawirusa. W ciągu doby wykonywane są średnio prawie 3 tysiące. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że w Polsce nie zabraknie testów na koronawirusa. Rozdysponowaliśmy około 100 tysięcy testów. Jednocześnie oczywiście doszliśmy do dziennego poziomu około 3 tysięcy na dobę. Szef resortu zdrowia zaznaczył, że liczba wykonywanych badań w Polsce jest porównywalna do tej, jaką wykonywały inne kraje, kiedy były w naszej sytuacji. Łukasz Szumowski dodał, że tysiące tak zwanych szybkich testów zostało przekazanych do szpitali zakaźnych w celu weryfikacji ich działania, bo jak się okazuje, nie zawsze te testy są wiarygodne. Te testy są w tej chwili w Polsce sprawdzane. Jednocześnie mamy zakontraktowane kolejne setki tysięcy testów. W sumie od początku epidemii przebadano prawie 23 tysiące próbek. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Jeszcze około 10 tysięcy Polaków czeka na lot do domu. To może się jeszcze zmienić, bo do programu zapisują się kolejne osoby. Polska zgłosiła się do Europejskiego Programu Obrony Cywilnej, który pozwala na ewakuację unijnych obywateli z innych państw świata, ale jak mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, ten mechanizm dysponuje niewielkimi środkami. To w przeliczeniu na konkretne loty daje około 40 lotów do wykonania w ciągu roku w ramach takiego ewakuacyjnego mechanizmu. My już dziś w ramach naszej akcji Lot do domu wykonaliśmy 250 lotów. Wszystkie osoby, które wracają do kraju w ramach akcji Lot do domu, muszą przejść obowiązkową 14-dniową kwarantannę. Do kraju udało się w ten sposób przewieźć 32 tysiące osób. Polacy, którzy utknęli za granicą i chcą wrócić do kraju, mogą się nadal zgłaszać na stronie internetowej www.lotdodomu.pl. W Hiszpanii drastycznie rośnie liczba zakażonych koronawirusem. Po Włoszech to obecnie najbardziej dotknięty przez pandemię kraj świata. Podobnie jak w ostatnich dniach, dramatyczne statystyki przedstawił dziś przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia do spraw sytuacji nadzwyczajnych Fernando Simon. Jak mówił, w ciągu ostatniej doby nastąpił drastyczny wzrost liczby zakażeń koronawirusem. Obecnie w Hiszpanii zarażonych jest ponad 39 tysięcy osób. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 24 godzin liczba ta zwiększyła się o 6,5 tysiąca przypadków. W gwałtownym tempie przybywa też liczba osób zmarłych z powodu koronawirusa. Tylko w ciągu ostatniej doby życie straciło 514 osób. W sumie od początku epidemii prawie 2700. Dziś władze Madrytu potwierdziły, że z powodu braku miejsc w stołecznych kostnicach zwłoki zmarłych umieszczane będą na miejskim lodowisku. Z powodu pandemii władze hiszpańskiej stolicy nasiliły liczbę patroli na ulicach. Burmistrz miasta zapowiedział, że karani będą wszyscy, którzy nie będą w stanie uzasadnić swojego wyjścia z domu. Informacje na temat sytuacji w Hiszpanii zebrał Marcin Pośpiech. Babiogórski Park Narodowy zamyka szlaki dla turystów. Trasy będą niedostępne do odwołania. W wolne dni na kopule szczytowej Babiej Góry gromadziło się nawet kilkaset osób, a to może stwarzać spore zagrożenie, wyjaśnia dyrektor parku Tomasz Pasierbek. Zdecydowaliśmy się, żeby nie narażać naszych odwiedzających na jakiekolwiek ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w trakcie wycieczki, która przecież ma być przyjemnością, a nie zagrożeniem. Zdecydowaliśmy się jednak na zamknięcie, mam nadzieję, krótkotrwałe i chwilowe na zamknięcie szlaków turystycznych na Babiej Górze. Zamknięty dla turystów jest także Tatrzański Park Narodowy. Za poruszanie się poza zamkniętymi szlakami grozi nawet kilkaset złotych kary. Setki harcerzy z całej Polski szyją maseczki i inne środki ochrony dla medyków. To akcja Związku Harcerstwa Polskiego. Wcześniej konsultujemy się ze szpitalami i lekarzami, mówi Matylda Hojnor z Chówca Kraków Nowa Huta. W szpitalach aktualnie tych maseczek brakuje, więc musimy pomagać tak naprawdę jak umiemy. A jako, że szyć potrafimy i nie jest to trudna rzecz i tak naprawdę każdy może ją wykonać samodzielnie w domu, stwierdziliśmy, że jest to w końcu przykład jakiejś realnej pomocy, którą my jako harcerze, ale też jako i obywatele Krakowa możemy zrobić dla innych. Uszycie maseczki nie jest zbyt skomplikowane. Prostokąt z bawełny złożony na pół, przeszyty w czterech miejscach, zrobione ma takie zakładki, żeby się rozciągały na twarzy, doszyte cztery paseczki. Maseczki wykonywane przez harcerzy w domach nie mają odpowiednich atestów, dlatego ich wykorzystanie przez personel medyczny czy pacjentów zakaźnych może być czasami niemożliwe, ale takie maseczki także mogą znaleźć zastosowanie. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Sportowcy, stowarzyszenia krajowe, federacje sportowe z całego świata zareagowały ze smutkiem, ulgą, ale i z życzliwością na przełożenie igrzysk w Tokio na kolejny rok z powodu pandemii koronawirusa. Po tygodniach spekulacji, rosnącej krytyce za opóźnienia w ogłoszeniu odroczenia, premier Japonii Shinzo Abe i przewodniczący MKOL-u Thomas Bach zgodzili się, że igrzyska zostaną przełożone na wiosnę lub lato 2021 roku. Igrzyska odwoływano kiedyś z powodu wojny. Przełożono je po raz pierwszy w historii. To była trudna decyzja, mówi szef PKOL-u Andrzej Kraśnicki. Nie mogła być łatwa dla MKOL-u i Komitetu Organizacyjnego. Przecież ogromne przedsięwzięcie organizacyjne. Przygotowania do igrzysk były już na finiszu. Nasz apel o zmianę terminu był spójny ze stanowiskiem Ministerstwa Sportu, z którym jesteśmy w bieżącym kontakcie. Spójny z polskimi związkami sportowymi. MKOL, co zrozumiałe, próbował uratować lipcowy termin, ale okazało się to niemożliwe. Ta decyzja nie mogła być inna. Wirus zmienił kalendarz wydarzeń sportowych na całym świecie. Także kalendarz kwalifikacji olimpijskich. Najwięksi sportowcy, najpopularniejsi, najbardziej znani namawiają na zostanie w domu i niewychodzenie na ulicę. Mocno włączył się w akcję mistrz świata w boksie Tyson Fury. I'm staying indoors, I'm not going out spreading the virus. After listening to what the Prime Minister said, I've took it deadly serious, as should you. Let's fight this virus together as a nation, as a family, as a team. Zostaję w domu, z powodu wirusa nie wychodzę. Potraktowałem słowa premiera śmiertelnie poważnie i wy też powinniście. Walczmy z tym wirusem jako naród, jako zespół, jako rodzina. Powagę sytuacji dostrzegają też inni sportowcy i chodzi o stabilność klubów. Piłkarze Bayernu Monachium dołączyli do kilku innych klubów z Bundesligi, które zdecydowały o obniżeniu pensji w związku z kryzysem. Rada drużyny zgodziła się na zmniejszenie wynagrodzenia o 20%. U nas w kraju na podobny gest zgodzili się piłkarze Śląska Wrocław. Ich pensje też zostaną zmniejszone. I informacja spoza świata wirusa. Real Madryt szuka od dawna następcy Cristiano Ronaldo. Według hiszpańskich mediów latem być może znajdzie. Ma nim być Erling Haaland. Napastnik Borussii Dortmund w 11 meczach Ligi Niemieckiej zdobył 12 bramek. Kiedy skończy się pandemia koronawirusa, Real wykupi Haalanda z Borussii za każde pieniądze. Sport jutro u nas po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami bezchmurna noc i bezchmurna środa. Jutro termometry mają pokazać od 4 do 8 stopni Celsjusza. W nocy mróz, aktualnie od 4 stopni poniżej zera na Suwalszczyźnie do plus 1 na Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Zostań w domu. Dwójka w Nosprze, Nosp w Dwójce. Codziennie. Najlepsze koncerty Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia na stronie internetowej Dwójki. O godzinie 12 koncerty edukacyjne, nie tylko dla dzieci, a o godzinie 21 wieczory dla melomanów. Tylko u nas. Dwójka, polskieradio.pl. Zostań i słuchaj razem z nami. W Dwójce online. Autopromocja Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 23. Zostań w domu z Trójką. Kuba Karaś raz jeszcze w naszej audycji, w audycji Wieczór z Trójką w domu, ale tym razem jako producent tej wersji piosenki księżycowej Anity Lipnickiej. Resztę powie księżyc, śpisz, staram się. wielkim oknem na świat. Znowu będziesz ufał mi, nie pozwolę ci się bać. Kiedyś wszystkie czarne dni obrócimy w dobry żart. Znowu będziesz ufał mi. Wiem, dobrze wiem, potrafię ranić tak jak nikt, przykro mi. Nie wiem, co robić, gdy płaczesz. Już nie śmiejesz się jak kiedyś. Wszystko jest inaczej. Kolejny raz proszę cię o ostatnią szansę. Kiedyś znajdę dla nas dom. Anita Lipińska, piosenka księżycowa. A przed nami ostatnia już dziś opowieść Bartka Szymoniaka o piosenkach z jego najnowszej płyty. Głucho nie ma to kolejny z utworów do tekstu Bolesława Leśmiana, chyba najbardziej rozbudowany aranżacyjnie, bo o ile wcześniej ograniczałem się jedynie do dźwięków z mojego własnego aparatu mowy i gitary Michała, o tyle tutaj wszystko to poszerzyliśmy jeszcze o dźwięki syntezatora. Tak też się dzieje w przypadku paru innych utworów, gdzie na przykład można usłyszeć altówkę Wojtka Wierzby, zespołów Baranowski i Ted Nemet, czy saksofon Mateusza Parzymięso, obecnego frontmana Mysłowic. Głucho nie ma, tak jak już powiedziałem, jest najbardziej rozbudowanym utworem z całej płyty i to była naprawdę duża przyjemność. Praca przy tym utworze szła nam bardzo szybko i powstawała w takim fajnym, spokojnym klimacie. Głucho nie ma. We wsi naszej jest jedna głucho nie ma dziewka. Pragniesz głos jej posłyszeć, gdy patrzy w lasury, bo w jej oku się tali gadatliwa śpiewka. Przyszła do nas wsi obcej, nie wiadomo której. Nikt nie zna jej nazwiska, ni snu co ją stworzył. Chyba śmierć ją zawoła kiedyś po imieniu. Ja chciałem być i śmiercią, aby w jej milczeniu znaleźć strunę, na której Bóg dłonie położył. We wsi naszej nieziemskie bywają wieczory, gdy zorza świat przemienia w sen o snach nietrwały. Wtedy w duszy się rodzą fioletowe smory i wspomnienia o rzeczach, które nie istniały. We wsi naszej nieziemskie bywają wieczory, gdy zorza świat przemienia w sen o snach nietrwały. Wtedy w duszy się rodzą fioletowe smory i wspomnienia o rzeczach, które nie istniały. Albo może pragnęła ta łowczyni śmiała chwycić własne odbicie w sieć złocistopłową, myśląc, że ono ludzką obdarzone mową opowie ludziom wszystko, o czym wciąż milczała. Nagle strząsnęła z ploty ognie suszą złoców, jak światłość wieku i sta przyćmiona i senna, obca sobie i światu między dniem a nocą. Nad bezimienną rzeką stoi bezimienna. We wsi naszej nieziemskie bywają wieczory, gdy zorza świat przemienia w sen o sna nietrwały. Wtedy w duszy się rodzą fioletowe smory i wspomnienia o rzeczach, które nie istniały. We wsi naszej nieziemskie bywają wieczory, gdy zorza świat przemienia w sen o sna nietrwały. Wtedy w duszy się rodzą fioletowe smory i wspomnienia o rzeczach, które nie istniały. Naszej nieziemskie bywają wieczory, gdy zorza świat przemienia w sen o sna nietrwały. Wtedy w duszy się rodzą fioletowe smory i wspomnienia o rzeczach, które nie istniały. Po raz ostatni już dziś Bartosz Szymoniak. A za chwilę coś dla fanów formacji nieistniejącej już Bruno Schulz, czyli Mona Polaski, to znaczy ciąg dalszy. Nie walczyć na spojrzenia, trzymanie dłoni nad płomieniem. I nie wiedzieć jeszcze nic, za złoto krwi nie przelewać. I nie patrzeć zbyt głęboko i zbyt długo w ślepia zwierza. Jak w czarne dziury, jak wyczerpaną studnię, kolos chwili pije go śmiech. To był zespół Młoda Polaski. Dość dziwnie wyglądała promocja płyty zespołu Sielska. Jutro mnie nie poznasz, bo najpierw był singiel Chłopcy z Mennicy. Potem się okazało, że tego utworu na płycie nie ma. Jak już płyta wyszła, to zespół zawiesił działalność. I Chłopcy z Mennicy. Już za 35 minut będzie obowiązywał nakaz pozostania w domu, także proszę nie wychodzić, proszę słuchać Trójki. Teraz będzie Trójka, no Trójka artystów, których ja bardzo lubię. Będzie Leski, będzie Jaźnicka, no i potem Michał Kmieciak wraz z Swiernalisem i ich Szaleniec.

byłoby lepiej, gdyby człowiek był lepszy. Byłoby lepiej, lepiej, lepiej. Byłoby lepiej, gdyby człowiek był lepszy. Byłoby lepiej, gdyby człowiek był lepszy. Byłoby lepiej, gdyby człowiek był lepszy. Byłoby lepiej, lepiej, lepiej. Zostań w domu z Trójką. Michał Kmieciak, przepraszam bardzo, i Spiernalis. Jestem ciekaw, kto pierwszy wyda płytę w tych dziwnych czasach, w których świat stanął. Czy będzie to Michał, czy będzie to Paweł? Mam nadzieję, że obaj i dość szybko. Przed panami Kmieciakiem i Spiernalisem była Jaźnicka, a także Leski ze swojej płyty debiutanckiej, płyty Splot, Kolejna trójka to będzie zespół, który występował, właśnie dwa te zespoły występowały w konkursie Start Nagranie, bo i Killed by Car, i zespół Brodacze Life Act. A zaraz po nich Bóslaw. Zostań w domu z trójką.

To był Busla, wcześniej Brodacze Life Act, a także formacja Killed by Car. Brodacze w jakiejś dziwnej wersji, ja taką znalazłem nie w swoim katalogu, tylko była troszkę krótsza niż te moje, więc myślałem, że wszystko jest w porządku. No, tak się wydawało na pierwsze posłuchanie fragmentu. Teraz będzie zespół Lunatic Soul i Riverside, czyli powracamy do Mariusza Dudy na koniec. So it's done, you've won the fight. War is over, you can stop. Don't mind them, they don't deserve. They'll keep snotty nursing hate. Zespół Lunatic Soul, a właściwie solowy projekt Mariusza Dudy. Mariusz Duda teraz pracuje nad nowym zupełnie materiałem, materiałem już filmowanym jako Mariusz Duda. Słuchaliśmy dzisiaj pierwszego utworu, jaki się pojawił, czyli The Song of a Dying Memory. Ta piosenka z pewnością jeszcze dzisiaj powróci. Pomyślałem sobie, że to będzie taka ładna klamra. Rozpoczynaliśmy jego solowym nagraniem, które być może Państwo słyszeli po raz pierwszy. No i nim właśnie skończymy. Ale wcześniej jeszcze Riverside, formacja jedna z tych niewielu polskich, które jeżdżą po świecie, zbierają fanów, mają świetne recenzje, no i faktycznie, może nie jest jakaś to kariera oszałamiająca, ale mieć fanów na świecie, mniejszych lub większych, w mniejszej lub większej ilości, duża przyjemność. What if it's not meant to be? What if someone has made a mistake? What we've become, there's no turning back. Maybe it's time to say that out loud.